Først på dagen stadigvis tåge, men ellers kommer der nogen eller en del sol. I løbet af eftermiddagen dog muligheder for lokale byger. Temperaturer omkring 20 grader og svag til let, østlig eller skiftende vind. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Radio 24/7. Weekend. Mit navn er Aydin Suri, og med i studiet har jeg Stine Frank Elias, Martin Breum, henholdsvis direktør for Tænketanken DEA og forfatter og journalist. Den sidst ankomne gæst, han hedder Per Larsen, yndlingsstridser, men det er du jo ikke længere, Per. Nu er du formand for Børnerådet, og du er måske også lidt træt af den betegnelse. Nej, det er så rigtigt. Det, jeg synes, det lyder positivt. Det er et hedderstegn. Ja, det er da fornemt. Ja. Og det her program var 3 timer. Vi har været i gang en times tid. Vi sluttede sidste time med en snak om den her sag, strid om 3-årige endte i tragedie. Morfar skød 2 med oversaget jagtrifle, det Ekstrabladet fra i torsdags. Per Larsen, nu snakkede vi lige om det her med, at lige nu, der er der stort politisk fokus og stort offentligt fokus på skilsmissesager, hvor konfliktniveauet bare går opad og opad og opad. Hvis man kigger på den her sag, så enten i fogedretten, det siger sig selv, at så er konfliktniveauet højt, når man når dertil. Moren vil ikke være i lokale med faren til barnet, så hun sendte sin far. Og det var den her morfar, der ender med at skyde en advokat, som mister livet, og skyde faren. Nu er der fokus på den her sag. Hvis nu jeg inviterer dig ind om et års tid, Per Larsen, nu har man lavet skilsmissepakker og det ene og det andet. Hvor meget vil der så være sket? Nu er jeg jo som sagt optimist. Man kan håbe på, at der sker en positiv bevægelse. Jeg tror ikke, den kommer sådan lige hen over natten. Jeg tror, det er noget, som man skal arbejde med i mange år, og sådan få tingene implementeret ordentligt i systemerne, og så få folk til at tænke på den rigtige måde. En af de ting, som man kan sige, jeg synes jo, at det er fint, at Folketinget de gennemfører en skilsmissepakke, for det viser jo altså den politiske vilje til at prøve at hjælpe de parter, som er oppe at slås i den her sammenhæng, og det stakkels offer, der står i midten, nemlig barnet, på bedst mulig måde. Men man skal også hele tiden tænke på, at det er jo ikke altid et spørgsmål om tempoet, fordi det er rigtigt, at de lange sagsbehandlingstider, de er simpelthen gift for sådan en sag. Det er der ingen tvivl om. De ord gift passer måske ikke i den her sammenhæng. Men det korte og lange er, at det bliver værre og værre, hvis ikke man kan få truffet en afgørelse. Og jeg er også tilhænger af, at man skal prøve at spise tempoet op. Men omvendt skal man så også sikre sig, at man får et ordentligt grundlag at træffe beslutningerne på. Og de muligheder, man har måske for at prøve at forlige de parter. Og det vil sige, at der jo sådan på den korte bane meget gerne skulle sættes lidt mere massivt og lidt mere tid ind. Og jeg er ikke meget uenig med familieretsadvokaterne, der siger, at hvis man kun sætter x antal timer af til sådan en sag, og det lyder i mine ører også en lille smule absurd, at man kan sætte sådan på automatik et bestemt antal timer af til en sag. For det er jo det er ligesom et signal om, at nu skal vi altså lige se at blive færdige med den her sag inden for det givne tidsrum, for vi har en anden sag, der venter udenfor. Og i stedet for, at man måske prøver at tage udgangspunkt i, bruger nu den tid, der er nødvendig for at høre alle parterne, og ikke mindst også få undersøgt ganske indgående, hvordan stiller barnet sig til det her. Og folk tror jo ikke på det, men rent faktisk børn selv i en relativ ung alder, de har nogle meget stærke meninger om, hvad de vil. Nu bliver jeg nysgerrig. Det ved du sindssygt meget om det her. Jeg tænker, i det her tilfælde, jeg tror, barnet er... Det barnet er 3 år gammel. 3 år gammel. Så Per, der er vi nok på grænsen af der, hvor man kan sige, hvor meget skal det tælle. Men på den anden side kan man sige, at hvis man får en ordentlig undersøgelse af en børnesagkyndig, som har kontakt med det barn, så kan der altså alligevel hentes nogle signalgivninger ud af også et 3-årigt barn. Er et 3-årigt barn? Ja, det tror jeg bestemt, man kan. Vi kan jo se et andet eksempel. Vi har jo i Børnerådet, der betjener vi os jo meget af det, vi kalder børnepaneler, hvor vi prøver at måle temperaturen på de danske børn, og det får vi utrolig mange fantastiske resultater ud. Men i konkrete sager, hvor børn er i klemme, der mener du godt, kan man godt afhøre, men altså man kan godt lytte, sætte en eller anden professionel til at tale med barnet helt ned i 5 år. Typisk vil man jo vel i sådan en sag ligesom den her, må man vel have lavet det, der hedder en forældreevneundersøgelse, som er lavet af sådan en børnesagkyndig, som er en psykolog, som følger barnet hjemme, og er sammen med mor, er sammen med barnet og moren, og sammen og med faren og moren, og prøver at afkode, og prøver at snakke med barnet også om, jamen, hvordan er det derhjemme, og de har også alle mulige forskellige, ikke sådan noget Rorschach-test, men du ved sådan nogle, man leger noget med dem, jamen nu er din mor her, har vi et dukkehus, nu er din mor her, din far her, og hvad gør de så? Så jeg tror, at de redskaber findes, men spørgsmålet er jo, hvor meget vi bruger dem. Det er altså sjovt. Jeg kan mærke helt instinktivt, at der er et eller andet, der vender sig i mig. Ikke? Jeg føler, jeg er jo selv forældre, nu er mine børn meget, meget ældre end det, vi taler om her, men bare det at høre om, at der kommer en psykolog ind i familien og render rundt sammen med mit barn eller et barn, ikke? At jeg kan mærke på mig selv, hvordan forældrene meget hurtigt vil føle det som et overgreb. Jeg kommer også til at tænke på sådan en altomfavnende stat, som skal ind i privaten og tjekke, om man er god nok forældre. Det er sgu ikke nemt, det her. Men på den anden side, Per Larsen, du var jo inde på, at vi skal måske stille endnu højere krav ved de her forældre for barnets skyld. Altså, vi snakker ofte om barnets trivsel og barnets tag og præcis, så videre. Præcis. Men i hvor høj grad kan staten gøre det? Jamen, det kan staten måske som stort monster ikke rigtig gøre så forfærdeligt meget ved. Men de mennesker, som bliver sat til at prøve at afkode de signaler, som jo er vigtige for at træffe den her beslutning, kommer jo ikke som sådan en overgrebsinstitution. De kommer jo rent faktisk for at hjælpe til at træffe de bedst mulige beslutninger, og så give, det barn, vi snakker om, de bedst mulige muligheder for at signalere ud. Og der er det jo klart, at man er nødt til i en situation, hvor man har en 3-årig, 4-årig, 5-årig, der er man nødt til at prøve at give sig tid til at få afkodet de her ting. Og hvis ikke man gør det på den her måde, jamen så står vi jo fuldstændig uden nogen som helst fornemmelser for, hvad der er sket, og så træffer man en eller anden afgørelse på forældrenes præmisser. Og det er jo lige præcis det, der ikke er ønskværdigt i den her sammenhæng. Så derfor, vores opfattelse og vores erfaring er, at selv børn på 5 år, de har faktisk nogle meget færdigstrikkede meninger om tingene, og det er jo ikke barnepjat og ufornuft. Det er faktisk temmelig alvorligt, når de udtrykker sig på den ene eller den anden måde, hvis man bare har lært og er uddannet til og afkode de signaler, de sender. Det er jo ikke noget, man gør bare ved at komme ind fra gaden og holde en politiafhøring, og så er den pot ude. Det her, det er et spørgsmål om, at man træner nogle professionelle folk, som er vant til det her, og har det som deres, deres basis, og så prøve at se, om man ikke på den måde kan få et billede af, hvad vil egentlig være det bedste i den her situation. Per Larsen, nogle gange taler man om nogle emner, hvor man føler, at det kunne være, at man skulle have fyldt 3 timer ud med bare I det her tilfælde handler det om konfliktfyldte skilsmissesager og barnets tag og kampen om retten til at tilbringe en masse tid med de her børn her. Vi er nødt til at slutte for nu. Vi skal videre med programmet. Men Per Larsen, formand for Børnerådet, tak fordi du besøgte os her i studiet. Ja, selv tak. Og Martin Breum og Stine Rang Elias, I bliver siddende med os en 20 minutter endnu, og det er jeg rigtig glad for. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Sui. Martin og Stina, vi skal lige sige, vi ses her. Jeg ved godt, I gerne vil slutte den. I kan få lov til at udveksle numre bagefter. Jeg vil lige læse nogle historier højt for jer to. Jeg løber hver dag i København, fordi det er her, jeg bor. Jeg er blevet nødt til at have virkelig høj musik i ørerne for at slippe for at kunne høre ulækre mænds unge såvel som gamle tilråb. Noget nyt er, at de er begyndt at tage billeder, hvilket er virkelig, virkelig krænkende og ubehageligt. I stedet for at nyde min daglige løbetur og komme hjem med ny energi, kommer jeg hjem og føler mig krænket og trist. Nu spørger jeg dig, Stina, på grund af dit køn. Måske er jeg sexistisk. Er det sådan en fortælling, du kan genkende? Nu løber jeg jo aldrig i København. Jeg løber slet ikke, fordi jeg har et rigtig dårligt knæ. Så løber jeg ikke mere. Men nej, det vil jeg nu egentlig. Så derfor kan jeg ikke sige, at der er ikke nogen, der råber efter mig. Det er jo egentlig lidt ærgerligt over, men det er måske nok noget med min alder. Men hvis det er rigtigt, så kan man jo vælge at se det på to veje. På to måder. Altså, man kan enten opfatte det krænkende. Jeg kan selv huske en gang, hvor jeg løb i New York, hvor der var, altså i USA, der er, og det er der jo mange andre steder i verden, der er folk jo enormt sådan, de råber meget mere efter en. Og der vil jeg så sige, altså ikke fordi, hvis hun synes, det er krænkende, så er det selvfølgelig ubehageligt for hende. Men jeg havde det egentlig lidt sådan, at det faktisk, jeg synes egentlig faktisk, det var meget fedt det der med, at når man, altså i USA, så er der jo tit nogen, der pifter, eller you look gorgeous today, og sådan noget. Altså jeg vil sige, for mig personligt, så giver det bare energi, og så tænker jeg, nå okay, der er nogen, der synes, man ser sød ud. Men tydeligvis kan man sige, for hende der, så er det, er det en krænkende oplevelse. Og Stine Vang Elias, du rammer jo lidt ind i kernen af den her diskussion, fordi grunden til, at jeg læste det her højt, det her det er et eksempel på en historie fra en hjemmeside, der hedder Everyday Sexism, og det her det er den danske afdeling af det her. Den har fået en pris, Susanne Gises mindelegat her i torsdags, som handler om en pris for noget, der sætter fokus på ligestilling og feminisme osv. Men den her grænse mellem, at man vil gerne føle sig atroværdig, det gjorde du, når folk de piftede af dig på gaden og sagde, you look mere gorgeous, det er dejligt, det er skønt, tænker jeg. Og at man ikke vil objektliggøres eller tales ned til på grund af ens køn. Vi skal snakke om det her fænomen. Everyday sexism eller hverdagssexisme. Du kan skrive ind på 42 600 247. Har du oplevet hverdagssexisme? Og er det virkelig så slemt? Altså hvis jeg går på gaden og ser en kvinde med flotte bryster, og jeg tænker, hende gad jeg godt at knalde. Er det så en dårlig ting? Er jeg så et svin, eller er det egentlig i orden? Skriv ind på 42 600 247. Det er en diskussion, vi tager om en halv times tid. Jeg læser lige en til op. Altså, det er over 600 kvinder, der har delt deres historie omkring hverdagssexisme på den her hjemmeside. Martin Breum, du ser sådan helt forbløffet ud. jeg sidder desperat og prøver at finde ud af, hvad jeg skal mene om det her. Ja. Det kan være, du bliver klogere på det senere. Vi får nogle gæster i studiet fra den danske afdeling af Everyday Sexism. Jeg arbejder i en slagterafdeling, dog ikke som slagter. Min veninde, der arbejder i samme afdeling, er derimod fuldt uddannet slagter med flere års erfaring i faget, og alligevel bliver hun gang på gang bedt om at finde en rigtig slagter, når kunderne ikke synes, hun siger det, de gerne vil høre. En rigtig slagter, hvad vil det sige? Fordi en rigtig slagter skærer kød med sin penis, eller hvordan? Jeg tænker også, er det hverdagssexisme, eller hvad handler det om? Men det er jo klart, at der er jo noget kønnet ved bestemte fag, hvor vi har en forventning om køn, blandt andet med slagter, du springer meget hurtigt her fra den ene sag til den anden, og det er to meget, meget forskellige sager. Altså det første, det handlede om en kvinde, som gerne vil have lov til at løbe i fred i det offentlige rum, hvor hun så får nogle tilråb, og det føler hun stærkt generende, hvor vi så hører Stine fortælle om, at hun har oplevet det samme i New York, hvor hun i og for sig opfattede det som et kompliment. Mm. Og jeg tror, der er en hårfin grænse her mellem, om man med sin reaktion, altså som mand, med sin reaktion signalerer noget, hvad skal man sige, noget aggressivt, noget, hvad skal man sige, offensivt, eller om man ganske enkelt, hvad skal man sige, opmuntrer den her kvinde, fordi hun altså i ens egne øjne ser sød ud. Mm. Og altså, det ender jo med, at man ikke må sige til kvinder, at de ser godt ud, hvis man synes det. Og der er en hårfin grænse der, ikke, hvor det bliver aggressivt og generende, og det kan man ikke lovgive om eller indføre regler for. Der er man simpelthen nødt til at appellere til folks almindelige pli og civilisering. Mm. Eller civilisationsgrad, ikke? At sige, jamen her, der opfører vi os selvfølgelig ordentligt, men vi må også gerne sige noget pænt til hinanden. Og hvad mener du om den her diskussion? Skriv ind på 42 600 247. Nu læste jeg to forskellige historier op fra den her hjemmeside. Den ene handler om en kvindelig slagter, der bliver irriteret over, at kunderne efterspørger en mand, fordi en rigtig slagter skærer kød med sin penis, eller hvordan skriver kvinden, og en, der er træt af at blive råbt af, når hun er ude at løbe. Vi skal til at byde velkommen til næste hovedgæst og avislæser. Jeg ved, han er ivrig løber. Velkommen til dig, Jon Steffensen. Tak. Jeg vil gøre, som jeg har gjort med de andre. Jeg vil bede dig om at introducere dig selv. Uha. Ja. Jeg var altså ganske kort, så er jeg teaterchef på teateret, der hedder Avenue T, ude på Frederiksberg. Der har jeg været et par år, men jeg har været i teaterbranchen i snart 20 år, selvom jeg er jo egentlig uddannet journalist og arkitekt. Ja, og så løber jeg. Har lige haft premiere på en forestilling, der hedder Teaterkoncert Gasolin, som var et jubilæum. Den startede derude for 20 år siden, nu spiller den igen. Det er sjovt. Og det siger nærmest sig selv, at det er en blockbuster. Det er en blockbuster. Den spiller for fulde hus 2 gange bare i dag. Så det er rigtig rart at have sådan en, der både giver glade publikum og også giver kroner i kassen. Mm. Tillykke med det. Ja, det har man jo brug for, ikke, på det trængte teatermarked. Jeg kunne huske, jeg så en teaterkoncert på baggrund af Gasolines nummer på Østre Gasværk, hvor du jo også har været teaterdirektør. Det er hvornår var det? Det har været mange år siden. Kom Together måske? Ja, ja. Beatles? Men jeg tænker lidt, bliver man ikke træt af at opføre de samme teaterkoncerter og stykker igen og igen og igen som teaterdirektør? Altså, og i hvor høj grad er det, fordi du tænker, nu skal vi have nogle penge i kassen, så hiver vi gasolin op af gemmerne, og i hvor høj grad handler det om, at du tænker, det er virkelig et godt kunstnerisk produkt, det her? Du rammer jo ind i noget der. Når vi tog gasolin op her nu, så er det fordi, det var 20 år siden, og det, gasolin var den, der startede hele teaterkoncertbølgen. Det var den første. Mm. Og så kunne det være sjovt, jeg synes, det var legitimt at gøre det på det samme teater 20 år efter. Ja. Og så var hele øvelsen faktisk her at prøve at finde så mange af det hold, der lavede den for 20 år siden. Og så var øvelsen, eller kan man sige, analysen, eller det spændende egentlig at se, hvad sker der med de sange, når folk bliver 20 år ældre? Altså, der er stor forskel på at stå og synge Kvinden Min, når man er i midten af 20'erne, og så hvis man er i starten af 50'erne og synge den samme sang. Det får, altså, ordene får en anden betydning, og den undersøgelse, synes vi egentlig, var ret interessant. Derfor valgte alle mændene også at gråskæg. Så i stedet for de skaldede og glatte, så er det altså sådan gråskægget mænd, der retter rundt nu. Så du, er, altså, du har så været soldatisk med dem, og som teaterdirektør har du også været skældet grå. Med hele med grå setupet, ja. Og det har egentlig været ret sjovt, at ordene får faktisk, Mona Dittmer, Politikens kulturanmelder eller teateranmelder, skrev faktisk en anmeldelse, hvor hun bed faktisk meget mærke i det her med alderen og betydningen af alderen, at det fik meget mere tyngde i forhold til for 20 år siden. Og det bliver også det sørgeligt, fordi den her scenografi, der egentlig ligner sådan en tunnel, det kunne også blive sådan en livstunnel, som man var på vej igennem, og nu kunne man se slutstadiet i den. Så jo, for at springe tilbage, du har da fuldkommen ret i, at når man sætter en musikforestilling op, så er det en relativt dyr ting, der skal have mange publikummer. Men hvis man kan lægge noget kvalitet i det, så er det jo fint nok. Hvis det bare er rimelig ubevidst at få penge, og det bliver glat og poppet og ligegyldigt, så kan man selvfølgelig godt diskutere det. Men sådan gælder det med alt teater, man kan ramme skiven, eller man kan ramme lige ved siden af. Skal vi ikke lige høre bare sådan 10 sekunder af et gasolinnummer? Det kunne være dejligt. Altså, det gør vi lige. Ja, vi står her. Jon, du siger, at det er noget helt andet, man læser ind i sådan et nummer i dag, når man er blevet sådan en gråskægget mand i forhold til dengang, man hørte nummeret første gang. Hvad tænker du, når du hører gasolin? Er det de gamle mænder, eller tænker du, puha, det er hårdt arbejde, jeg er teaterdirektør, jeg skal have det her til at fungere? Det er sjovt, når jeg lige hører det her nummer her, så bliver jeg glad. Altså, så tager jeg bare, hvor var de dog bare, undskyld, jeg siger det, skide gode. Ja. Og hvor er det, altså, det er den sidste ting i det her. Det er jo også at levere de her numre videre til en ny generation, 20 år. Det kan godt være, at nogen af os så den for 20 år siden, men der er altså gået 20 år, så der er jo nogen, der ikke havde fået børn nu, som tager deres børn ind og ser den her forestilling. Ja, jeg tror, det er simpelthen vigtigt en gang imellem at høre lydsporet fra ens ungdom, fordi det er jo ligesom lugte og lyde sætter nogle andre følelser i gang, end ord og alt det, du kan læse dig til eller snakke dig til. Ja. Det at få lyden fra din ungdom præsenteret, gør jo, at du reflekterer over den tid på en helt ny måde, fordi du er blevet de her 20-30 år det ældre. Det kan også være, at man kommer i tanke om nogle karaktertræk, man havde glemt. Hov, jeg var da en ung idealist dengang, der gerne ville gøre verden til et bedre sted. Nu er jeg bare et gammelt røvhul. Ja, det kunne godt være. Stina Wang Elias, hvad tænker du, når du hører sådan et nummer her? Jamen, som jeg også siger, som jeg spontant sagde, jamen, man bliver glad. Og jeg havde faktisk lidt samme oplevelse. Sidste fredag var jeg til Aarhus Universitets årsfest. Og den fejrer de altid ved at have sådan et musikalsk show, eller en hvor de inviterer nogle gæstesolister ind. Og så kom Peter A.G. til sidst, og de har et rigtig flot orkester med stryger, og det er super flot, og man bliver simpelthen så godt humør. Og jeg havde haft en lang uge, det fredag aften, og så sad jeg og så sang Peter A.G. Det er den dejligste morgen i 100 år. Og så er jeg bare, nu når jeg fortæller om det, jeg bliver sådan helt... Nå, men jeg tænkte bare, hold da helt kæft. Livet er jo dejligt. Altså, livet er noget helt andet og meget mere end bare at løbe fra det ene møde til det andet og gerne vil påvirke verden i retning af hvad man nu gerne vil påvirke retning af verden. Man bliver bare godt humør, og man bliver stedet nu. Tænk, hvad en film som Woodstock har betydet for den amerikanske politiske bevidsthed, ikke? Altså, musikfestivalen tilbage, jeg ved ikke, 60'erne engang, ikke? Der er et fantastisk eksempel lige nu i den grønlandske kontekst. De har lavet en film om det rockband, der hed Sumé, som i 70'erne var lydsporet til den nationale politiske vækkelse i Grønland. Og den film har premiere lige i de her dage i Grønland og Danmark, og alle grønlænderne sidder jo klistret til biografskærmen og til radioen for at høre de her lyde igen. Fuldstændig ligesom når Jon spiller Gasolin for fulde huse, ikke? Altså, hvad er det, der får folk til at gide og høre sådan noget så mange år efter? Men er det ikke også sådan, jeg tror altså faktisk også, det er sådan helt neurovidenskabeligt, er sådan, at altså musik og lyde, altså hvis man nu skulle være så uheldig at gå i koma, så er det at spille noget musik, som ens omgivelse, altså ens familie ved, er noget, som betyder meget for en, det har en utrolig helende effekt. Det er noget af det første og det tidligste. Og band som Gasolin er jo noget limen, der binder os sammen, fordi alle kender Gasolin. Faktisk, mens vi har snakket de seneste minutter, der har Gasolin kørt meget, meget lavt. Det har I ikke kunne høre. Og Jon Steffensen, det her det er jo eksemplet på, hvorfor det trækker fulde hus på Avenue T lige nu. Fordi prøv lige at mærke det energiniveau, som der kom her i studiet. Vi lytter lige til det sidste. Vi lytter lige til det sidste minut af Rabalderstræde, og så tager vi en omgang med aviserne. Dem har vi ikke bladret særlig meget til i, fordi at vi har haft så travlt med at diskutere skilsmissesager og det ene og det andet. Gasolins Rabalderstræde. Mit navn er Aydin Suri. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Jeg er i godt selskab her i studiet. Sammen med mig, der sidder mine hovedgæster og avislæser Stine Frank Elias, Tænketanks direktør Martin Breum, forfatter og journalist og teaterdirektør Jon Steffensen, der er den senest ankomne gæst. Der er en kæmpe bunke aviser foran jer. I sidder og bladrer meget flittigt. Der er også nogle croissanter. De er åbenbart ikke så populære her til morgen. I velkommen til at tage til nogle har travlt. Martin Breum, du er faldet over noget i bunkerne? Eller jeg vil nærmere sige, at jeg ikke faldet over noget, men så fandt jeg i Jyllandsposten trods alt et lille telegram om det fuldstændig fabelagtige, eller hvad skal man sige, forfærdelige, der sker i Vestafrika i øjeblikket. I Sierra Leone, et af de vestafrikanske lande, som er ramt af Ebola i øjeblikket, er hele befolkningen spærret inde, eller man kan sige, der er udgangsforbud i 3 dage, fordi regeringen mener altså, at nu skal man være inde i sin hus, og så kan de komme rundt med militæret, og jeg ved ikke, hvad de gør, fare i gaderne og fortælle folk, hvordan de skal opføre sig. I Guinea er 8 mennesker blevet dræbt, fordi de kom ud i en landsby for at fortælle om, hvordan Ebola har spredt sig, og befolkningen slog dem så ihjel af årsager, som man ikke lige kan gennemskue. FN's Sikkerhedsråd holdt møde her de seneste dage, og har fundet ud af for første gang nogensinde at erklære en sundhedsfare, altså en epidemi, for et globalt sikkerhedsproblem. Amerikanerne sender, det er en fantastisk gestus, 3.000 soldater nu til, jeg tror det er Liberia, de sender dem til i første omgang, for at bekæmpe de værste excesser her. Det er jo samfund, det er ikke bare nogle mennesker, der er syge, det er hele samfund, der er ved at bryde sammen, og jeg kan finde et telegram i aviserne. Jeg mener ikke, vi nødvendigvis skal plastre det her op på forsiderne hver dag, men her synes jeg, der er et ret eklatant eksempel på, at vi kan simpelthen ikke som internationalt samfund samfund endnu finde ud af at reagere på selv noget, som alle, hvad skal man sige, på politisk niveau, er enige om, er et frygtelig, frygtelig, frygtelig stort problem for hele kloden. Det er jo, altså, det er jo også fantastisk et eksempel på, hvordan verdenssamfundets institutioner, WHO, ikke har været i stand til for alvor at imødegå denne her fuldstændig forfærdelige trussel, som nu er ved at få adskillige samfund til at bryde sammen. Det er amerikanerne, der igen med militær magt, eller de bruger jo ikke magt i det her tilfælde, det er jo en men de sender militær ind. Gestus, men det er militær logistik, der skal til fra USA, ikke fra verdenssamfundets fælles kasse, om du vil. Så jeg synes, det er lidt ærgerligt, at vi ikke i aviserne sådan en søndag her, nu har jeg ikke nået at blade dem alle sammen igen, undskyld, hvis jeg har overset noget til dem, der har lavet det, men det er ikke det, der præger. Vi er sådan mere optaget af vores eget stadigvæk, selv når de her gigantiske, forfærdelige ting sker. Vi er jo selv røget i samme grøft, Martin Breum, ikke? Vi har brugt lang tid på at diskutere den her forsidige blodbad i retten. Nu siger du, vi, det er dig, der redigerer det her program, jamen, det må jeg lige have lov at påstrege. Og det er jo fordi, at der er masser af identifikation, og vi kan forholde os til det. Åh, jeg har selv børn, og hvordan vil det gå med mig? Det er også vigtigt. Det er en super vigtig sag. Det er mere abstrakt. Ebola, det er Afrika. Selvfølgelig. Det er Afrika. Ja, der er der nogle årsager til det. Det er jo lige for Afrika trumfer dit stofområde, Grønland. Ja, det kan man så diskutere, om det skal det. Men selvfølgelig. Men er det ikke sådan egentlig meget symptomatisk, at vi bruger utrolig meget tid i nyheder og på det nationale, og egentlig, jo, altså og mig selv inklusiv. Jamen egentlig forbløffende, det er jo noget af det, som de jo også forsøger, vores EU-parlamentarikere forsøger jo hele tiden at sige, kan vi ikke få EU mere ind på, altså vi har så meget indflydelse, altså bare som et eksempel på, at vi er utrolig nationalt fokuseret, og selv noget som EU, som i virkeligheden har utrolig stor indflydelse på den hverdag, som vi har herhjemme, det interesserer vi os sådan set ikke nok for i hvert fald. Ja, og så det øjeblik, vi kan finde en vinkel. Kan I huske, at der var en eller anden amerikaner, der blev smittet med Ebola, eller en spansk præst, der blev smittet med Ebola, eller et andet, så fik det pludselig, altså en ud af de her 3-4.000 afrikanere, der har en europæisk eller amerikansk tilhørsforhold, eller engelsk, tog det forsider. Og det er jo egentlig både meget menneskeligt, at det øjeblik, vi kan finde en lokal, national vinkel på det, så kan medierne komme igennem med det, så tager det forsiden, så kommer det, bliver det news, så har det noget. Og det er jo, kan man sige, kampen om nyhederne er jo også benhård, Martin, det ved du jo alt om. Og det øjeblik, vi kan finde noget, som gør, at vi ligesom giver lidt i stolen, så får det forsiden, og hvis ikke, så det så kommer det lidt i baggrunden. At man med død og pine skal finde den her danske vinkel, når der sker et eller andet. Ikke? Altså, så er der tsunami i Thailand, og så kigger vi på, okay, hvor mange danskere er involveret. Og det er jo ikke BT, kunne skrive Ebola på forsøgning. På Bispebjerg, så vil den. Og Jon Steffensen, jeg tænker, du lever jo af fortællinger og at skabe identifikation. Der skal være klimaks, der skal være nogle hjælpere, der skal være nogle helte. Den her historie om den amerikanske læge, der ligesom injicerede noget medicin i sig selv, der ikke var færdigprøvet, fordi han havde fået Ebola. Det kunne man godt lave et teaterstykke om, ikke? Jamen, en menneskehistorie, det er jo lige til Hollywood, det der. Ja. Og den kunne også sagtens blive filmatiseret på et eller andet tidspunkt. Det bliver den helt sikkert helt også. Sikkert. And there will be a paperback as well. Også det der er ret smukke, at han faktisk først prøver at kurere en masse, så selv bliver smittet, og så prøver noget antistof på sig selv med fare for, at det kan gå helt galt. Det er jo en og han var ikke en almindelig læge. Han var den eneste, der kunne operere 4 timer i træk med sådan en varmedragt, der ligesom skulle holde smitten ude og så videre i 40 graders varme. Han er en helt. Men det sjove er jo, at vi stadigvæk kun i mediernes forstand åbenbart kan identificere os med mennesker, der er hvide, som er født et eller andet sted mellem Skagen og Gedser, og så videre. Og det tror jeg faktisk ikke er rigtigt. Altså, det tror jeg at tale ned til publikum. Ikke? Jeg tror sagtens, at danske avislæsere fra BT til Weekendavisen kan identificere sig med andre end lige den der prototype på en dansker. Så det tror jeg faktisk er forfejlet journalistik, når man siger, at det er ikke interessant at høre om, hvad andre typer af mennesker går og har af følelser og personlige oplevelser. Det kunne man jo sagtens gøre i Sierra Leone eller i Liberia, hvis ellers man havde antennerne indrettet til det. Ikke? Så det tror jeg det ender jo lidt med at blive en selvopfyldende profeti. Ja, lige præcis. Man udfordrer ikke sit publikum. publikum, er det, du siger? Jamen, det behøver man ikke engang, fordi publikum behøver, det er ikke nogen udfordring for publikum, det er bare at tale ned til dem og lade være. Men jeg tror også, det handler om, at katastrofen skal have et vist omfang, før den banker for alvor ind på lystavlen. Og at det lyder underligt at sige, at der er 3.000, der er døde nu. Det er ikke nok. Altså, det er ligesom om, at der er en eller anden barriere, og før du penetrerer den, eller kommer igennem den. Så tror jeg, det er vigtigt. Det AIDS, er jo... Jeg tror, AIDS havde lidt samme kan man sige, symptomer som det her, så længe det foregik lidt i det skjulte. Og der vil sige, at der er Afrika stadig, trods nyhedsstrømmen og globaliseringen, lidt i det skjulte, så betyder det ikke så meget, men det øjeblik, den lige pludselig banker hårdere igennem, altså, så bliver det jo en verdensomspændende historie. Men med AIDS var det jo også sådan, at det var utrolig svært at få det på dagsordenen, så længe at det kun i gåseøjen, altså kun... Var afrikanere. Ja, eller homoseksuelle. Ja, altså, også der, ja. Det var jo helt absurd, hvor lang tid det tog. De blev behandlet helt ekstremt dårligt. Du kunne nærmest ikke få læger eller sygeplejersker til at behandle dem i USA og San Francisco-området. Det handlede vel også langt hen ad vejen om, de blev behandlet som spedalske, fordi man i starten så det som en bøssesygdom. Ja, men det er det, jeg prøver at sige, at, at AIDS blev også, det var i det øjeblik, at i det øjeblik, at heteroseksuelle også begyndte at få det, så var det nemmere at trænge igennem. Så der er du tilbage til det med identifikationen. Altså, hvis det er afgrænset, så er der ikke så høj identifikation, så er det svært at trænge igennem, og så spreder sygdommen sig, og så bliver der en meget større identifikation, for så kan det faktisk være mig og dig, der kan få det. Stina Frank Elias og Martin Breum, journalist og forfatter, tænketanksdirektør for DEA, der beskæftiger sig med uddannelse og innovation. Det var alt for den her gang med jer to. Tak fordi I besøgte mig her i studiet i Radio 24/7. Tak fordi vi måtte komme. Tak fordi vi måtte komme, det var sjovt. Og fortsat god dag. Og Jon Steffensen, du bliver siddende med mig en times tid endnu, og det er kun en time, du kan sidde med. Du skal ud af døren sådan ret præcist, fordi du skal ud og løbe bagefter. Mm-hmm. Hvor langt er det, du skal løbe? Det er jo lang lørdag, det ved du jo, du løber jo selv med en gang imellem. Ja. Det er jo rundt om mosen, som vi siger. Ja, hvor langt er det? Fra Nørrebro, 21 cirka. Det er en halvmaraton. Isevæs. Det er ingenting. Det er ingenting. Det kan I to andre også overveje. Nej, jeg har dårlig knæ. Det er god. Jeg skal ud og svømme. Nå ja, det er heller ikke så dårligt. Tak for den her gang. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et rart program, der iført skæg og blå briller, ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågningssamfund, og det er jo ikke til debatten mere. Det er et faktum. Brady Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du ikke ser fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med søndag kl. 13 på Radio 24/7. Klokken er 23:09. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Sui, og med i studiet der har jeg til teaterdirektør Jon Steffensen. Om 10 minutters tid skal vi snakke om fænomenet hverdagsseksisme. Der er noget, der hedder everydaysexism.dk, som er en dansk afdeling, hvor kvinder kan gå ind på nettet og dele deres historier omkring hverdagsseksisme. Du kan også dele din historie om hverdagsseksisme på 42 600 24 7. Jeg vil også høre din mening. Hvor går grænsen mellem, at man bare betragter kvinder som atroværdige? Det er vel ikke noget, der er dårligt, eller hvad? Bliver kvinder ikke glade, hvis man siger til dem, at de er flotte og smukke osv.? Og så at være en sexist. Der er flere af jer, der har skrevet ind på 42 600 24 7. Jeg læste en historie højt før, Jon, fra den her hjemmeside om en kvinde, der var træt af, at der blev piftet efter hende, når hun var ude at løbe. Det oplever du også som løber? Jamen altså, det var jo godt vejr i den sidste uge, der løb jeg i bare overkrop, og der var der nogle kvinder, der sad på en café og begyndte at pifte. Hvad tænkte du så? Blev du vred? Følte du dig objektligt gjort? Nej, det gjorde jeg oprigtigt ikke. Jeg synes, det var super fedt. Men de så jo ikke personen, Jon. De så bare en flot overkrop. Jamen, jeg synes jo, at nu man er inde på noget her, det er, at man kan sige, så længe det er lige, Det er jo egentlig det, det handler om. Hvis mænd pifter efter kvinder, men kvinder pifter efter mænd, så ophæver det på en eller anden måde hinanden, så er det ikke sexisme længere. Så er det bare udtryk for noget, som er en helt naturlig ting. Og jeg synes, det der sexisme skal man jo passe enormt meget på med. Jeg skrev faktisk en klumme i går i Berlingeren om, at der er nogen, der mener, at vi kønsbestemmer vores børn lige fra alderen, fra de bliver født. Altså, at drenge bliver drenge, fordi vi voksne eller pædagoger eller så videre påfører dem noget, så de bliver drenge, noget bestemt legetøj, mens piger bliver piger og får alle de her pigeting ind, fordi at de bliver påvirket i en bestemt retning. Og det går jeg lidt op med, fordi jeg har en datter, og det er ikke mig, der bestemmer, at hun super gerne vil gå til dans. Det er noget, hun bare rigtig gerne vil. Det er ikke mig, der siger, hun skal have en kjole på. Det er noget, hun bare rigtig gerne vil. Og det er ikke mig, der på andre ledere gør noget, som man godt kunne sige er piget. Det er noget, der simpelthen kommer af, at de der X- og Y-kromosomer er forskellige på drenge og piger, og derved så sker der også noget. Og Jon, der er inde på noget af det samme, som er skrevet ind på 42 600 24 7, og det kan du også gøre. Anatomi er jo noget, vi alle har, men det ser nu bedst ud på kvinder, skriver Michael. Så der er en anden, der skriver ind her. I mit tidligere hjemland, Jugoslavien, var det okay, at en fyr sagde hej til en pige, han mødte første gang på en gade. Hvis jeg gjorde det i Danmark, ville pigen sige hej, men hun vil sandsynligvis sprøjte peberspray i mine øjne og anmelde mig for voldtægtsforsøg. Så er der Erik. Det er meget mændene, der er gået til tasterne her. Hende der på busreklamerne, hende gad jeg godt bolle med. Er jeg så en ussel, primitiv sexist, der oven i købet er i et fast forhold? Jeg har prøvet at lade være med at kigge på hende. Det er bare ikke lykkedes. Jeg har også prøvet at overbevise mig selv om, at jeg ikke føler mig tiltrukket og påvirket af et reklamefoto. Men jeg bliver tiltrukket og påvirket af et reklamefoto. Hvad skal jeg gøre, skriver Erik Stakkels. Erik, du kan også skrive ind 42 600 24 7. Sofie har også skrevet ind, og hun påpeger, at når man for eksempel går til eksamen, og hun læser til ingeniør på DTU, så finder der også en masse sexisme sted. Hvis jeg er nervøs for en eksamen, bliver jeg opfordret til bare at tage en nedringet bluse på, så ja, hverdagssexisme eksisterer desværre i bedste velgående. Er du enig med Sofie? Skriv ind på 42 600 24 7. Du lytter til 24-7 Weekend med Aydin Zoe. Nu vil jeg byde velkommen til næste hovedgæst og avislæser her i studiet, og det er dig, Amalie Lyne. Velkommen til. Tak skal du have. Du sidder nækket og smiler lidt af den her diskussion og de sms'er og historier, jeg har læst højt. Før vi kaster os over det her tema her, så vil jeg bede dig om at introducere dig selv, hvilket de andre gæster også har gjort. Ja. Jeg er selvstændig. Jeg er tilknyttet Berlingske, og så er jeg også på Københavns Universitet, hvor jeg underviser. Så har jeg en baggrund i politik. Ja. Og hvad tænker du om hele den her diskussion om ligestilling og feminisme? Er du feminist? Altså, det ved jeg ikke. Det er jo et ord. Det er jo lidt svært at svare på, kan man sige. Jeg synes, der er mange forskellige definitioner af det. Jeg synes selvfølgelig, der skal være ligestilling mellem mænd og kvinder. Mm-hmm. Men den måde, feminisme bliver brugt på i dag, der kan jeg ikke rigtig erklære mig helt enig. Altså, fordi jeg er fuldstændig enig med Jon. Jeg læste faktisk din klumme, og jeg har den samme oplevelse. Jeg har en søn. Og da han var lille, så tænkte jeg også det der med, jeg har haft lidt af de samme tanker som dig, og jeg tænkte også sådan, nu skal jeg jo ikke påvirke ham bare med alle mine tanker om, hvad det vil sige at være en dreng. Så jeg gav ham en dukke, for jeg tænkte, det skulle ikke være sådan, han ikke fik nogen dukke, bare fordi han var en dreng. Og den blev han også vældig glad for, den der dukke. Men altså, det var jo ikke sådan, han gav den tøj på og puttede den i seng, sådan som piger gør. Nej. Han tog den jo bare, og så lavede han bang, bang, du død. Bankede han bare med hovedet den, ind i væggen. Ja, ligesom hvis det havde været en actionfigur eller sådan noget. Ikke? Der tænker jeg nogle gange, hvor kommer det der hvor fra? Hvor kommer det fra? Han er det ren biologi, eller er det fordi, de lærer det i institutionen? Ja, og det var eller? Altså helt fra før, han havde et sprog, og før der var noget som helst, så elskede han gravkøer, ikke? Altså, der var alt det her vejarbejde i København. Hver gang vi kom forbi, og det var for, han var helt baby, han bare kunne se. Hvor gammel er han i dag? Han er 6 i dag. Okay, Og der tænker jeg, der kan han jo ikke have noget at påvirke, og hans far er heller ikke sådan en bil- eller teknikmand overhovedet. Så jeg ved slet ikke, hvor det der kommer fra, hvis det ikke skulle være biologisk. Jeg har en søn på, der bliver 2 år om 2 måneder, ikke? Og han går også konstant rundt og siger, bush, og traktor, taxa, bil. Ja. Det er det eneste, han går op i for tiden, og de der biler, de skal bare smadres rundt. Og nogle gange ses han med nogle af de der piger, som han var i, som hans mor var en del af i mødergruppe. Mm. Og dengang var der jo ikke særlig stor forskel frem til, at de blev de der halvandet år, og så sker der lige pludselig et eller andet, og de der piger, de leger med dukker, og mange af dem er sådan rigtig søde, hvor man tænker, hold da op, hvor du velopdragen, og min søn, han render bare rundt og råber og skriger og smadrer alt, han kan komme i nærheden af. Hvor kommer det fra? Jamen, der er jo en kæmpe forskel bare der på modenhed. Altså, piger bliver mere moden. Ja. Og så Oste, jeg var forleden dag sammen med en dreng på 4 år. Hun er også 4. Og drengen, han hervede bare gennem det sted, vi var, mens Rose prøvede at rydde op efter ham, ikke? Og sådan organisere det. Og sådan synes, det var lidt underligt. Og det var jo et ret sjovt bare sådan udefra at kigge på det her som sådan et forsøg, hvor man har puttet 2 mennesker ind i en glaskasse, og så se, hvad der sker. Men det er selvfølgelig vigtigt at huske på, at der også er stor variation, ikke? Og det er jo ikke alle drenge, der kører den der stil, og det er ikke alle piger, der gør. Helt og der inden. Synes jeg, at det er jo rigtig vigtigt selvfølgelig, at vi har rum i vores samfund til, at man kan stikke ud for normen. Altså det er vi jo enige om, ikke? Hør, det, altså, det jeg bare siger, der, jeg synes, vi skal passe rigtig meget på, at vi ikke kommer ud af en tangent, hvor vi ødelægger det for vores børn, at de er drenge eller piger, fordi vi har en anden lidt misforstået, forskroet opfattelse af, at min vold og vagt skal gøre dem til det, som man i Sverige kalder for et hen. Jeg har stor respekt for mange af de ting, der foregår i Sverige. De er jo på nogle punkter langt længere fremme i ligestilling, på nogle punkter, som både Amalie og jeg sikkert er enige om, omkring ligestilling på løn og race og religion og hvad ved jeg. Men det der hen, halløj der, det synes jeg ikke, vores børn er drenge og piger til. Og jeg er jo egentlig mest, det er lidt sjovt med hele den her også sexisme-diskussion, og sådan, men jeg er egentlig mest bekymret for drengene og for de unge mænd. Fordi hvis den her dagsorden vinder meget mere frem, end den allerede har i øjeblikket, så synes jeg, så er det jo sådan som mand i dag, at man er jo skyldig før det modsatte bevist. Det må da være ekstremt ubehageligt, at enhver kommentar og enhver ting kan tolkes som om, at man er et ondt sexistisk menneske. Jeg det føler ofte, at man sådan skal spørge, sådan, er det okay, at jeg synes, du ser godt ud? Altså, man er nogle gange lidt i tvivl, og der er flere af lytterne, som faktisk er inde på det her. Der er endnu en, der har skrevet ind på 42 600 24 7. Danmark er blevet et så kulturelt middelagtigt samfund, at en fyr stemples som et sexmonster, hvis han i et sekund kigger på en pige, han ikke kender. Så er der Ulla, som går ind og opfordrer til, at man skiller tingene lidt ad. Hun skriver, angående tilråb på gaden, der er forskellige slags tilråb. Nogle, der er ment som en kompliment, og derfor føles som sådan. Og jeg går ud fra, at det sådan følte du det, da nogle kvinder råbte af dig på gaden sidste uge, Jon, da du var ude at løbe i bare overkrop, ikke? Og så er der nogen, der handler mere om magtudøvelse, om at gøre grin med, formindske og tingsliggøre. De to slags tilråb føles og opleves helt forskelligt. Med venlig hilsen, Ulla. Er I enige i det? Ja, altså selvfølgelig er jeg da enig. Selvfølgelig foregår der ting i det offentlige rum, som ikke er i orden. Og selvfølgelig foregår der ting, som kan være ubehagelige. Altså, det vil jo ikke sige, at det ikke foregår. Men jeg synes, at det bliver overdrevet i øjeblikket. Det må jeg nævne. Og vi fortsætter den her diskussion. Vi skal have besøg af nogen fra den danske afdeling af Everyday Sexism lige om lidt. Det digitale liv er blevet danskernes hverdagsliv. Vi surfer, socialiserer og shopper på nettet. Vi fylder vores hjem med smart elektronik, og hele vores liv er i højere og højere grad gennemsyret af fikse digitale tjenester og mobile apps. Elektronista er et uhøjtideligt taleprogram om oplevelser, underholdning og produkter, der kan sætte strøm til. I hvert program vil den digitale trendekspert Christiane Vejlø invitere gæster i studiet til samtaler med udgangspunkt i det digitale univers. Altså, vi er født alene, og vi dør alene, og vi er meget alene. Er vi tættere? Altså, er vi faktisk tættere på, fordi vi altid kan ramme en eller anden form for sådan social tilfredsstillelse gennem en social medie? Ja, det bliver simpelthen et mere fleksibelt socialt liv, kan man godt sige. Fra sociale medier, rygter på nettet og nye gadgets, til apps, sladder fra telebranchen og nyheder fra medieverdenen. Jeg er for første gang nogensinde blevet inviteret til det her Apple-arrangement. Jeg kan bare ikke komme. Så det er jo sådan lidt ligesom, hvis den seje pige i klassen inviterer til fest, og ens forældre bare har bestemt, at man skal noget andet, så er det bare ikke sikkert, at man bliver inviteret igen. Elektronista med Christiane Vejle hver søndag kl. 12. Velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Sui, og her i studiet har jeg besøg af Amalie Lyne, der er blogger, klummeskribent og tidligere pressechef for Liberal Alliance. Jeg har også besøg af Jon Steffensen, der er teaterdirektør på Avenue T. Og vi er rigtig mange i studiet her, fordi ud over os tre. Så der er kommet to til ind i studiet, som ved en masse om køn og sex og feminisme. Jeg vil gerne... Sådan der. Vi slukker lige den der. Og så tænder jeg for den anden værtsmikrofon, og det er ikke, fordi jeg har fået en medvært ind i studiet. Det er bare, fordi vi ikke har mikrofoner nok ellers. Men Irene Manteuffel, du er jo vant til at sidde ved værtsmikrofon. Du har haft et program omkring køn og sex og feminisme her på radioen. Velkommen til. Tak. Og så vil jeg også byde velkommen til dig, Ulle Tornemann. Også velkommen til dig. Tak skal du have. Du er næstforkvinde i Dansk Kvindesamfund, og Irene Manteuffel, du er journalist og talskvinde for projektet Everyday Sexism Project. Og I var med til at starte den danske afdeling op. Grunden til, I studiet nu, det er fordi, at I fik Susanne Gieses mindelegat, som blev uddelt for anden gang i torsdag. Så tillykke med det. Tak skal du have. I sætter som sagt fokus på hverdagsseksisme i det her projekt. Kvinder kan gå ind og dele deres oplevelser med hverdagsseksisme på jeres hjemmeside. Det har over 600 kvinder gjort. SMS'erne er tikket ind. 42 600 24 7. Jeg vil lige læse nogle af dem højt for jer. Ja, det er vigtigt, at drenge er drenge og piger er piger. Det er okay, vi synes, hinanden ser godt ud. Jeg synes, det er for meget, at det diskuteres som. Det er forfærdeligt, hvis en mand kigger på en kvinde. Sådan er det jo. Hvad nu, hvis mænd ikke var glade for kvinder? Og det er lidt kernen af den her diskussion her. Hvornår er det sexisme? Hvornår er det tingsliggørelse en dårlig ting? Hvornår er det bare udtryk for, at man anerkender og ser den anden som atroværdig? Hvor går den grænse, Irene Manteuffel? Vil du starte? Jeg tror, i virkeligheden, så tror jeg, at de fleste er fuldt ud klar over, hvor grænsen går, fordi at de fleste af os er jo heldigvis en normal social begavet, så vi ved jo godt, hvordan vi skal omgås andre mennesker, og vi ved godt, hvornår vi er venlige, og hvornår vi er rare, og hvornår vi ikke er det. For eksempel, hvornår vi, hvis vi bliver truende, eller hvis vi er aggressive, så ved vi det godt selv. Så jeg tror egentlig, det er der, man kan finde svaret, hvis man spørger sig selv. Der er en anden lytter, der har skrevet ind på 42 600 24 7, som deler sin historie. Det her, det er Sofie. Jeg er kvinde og læser til IT-ingeniør på DTU. Vi er to kvinder ud af ca. 50 studerende på min årgang. Så det er i den grad et mandsdomineret fag. Det her, det er en lang sms, men jeg synes, den er ret god, så nu læser jeg den hele op. Jeg har for få måneder siden været ude for at blive dumpet til en eksamen, på trods af, at jeg kunne svare på stort set alt. Det var tydeligt for mig, at det var, fordi jeg var kvinde og havde sommerkjole på. Sensor overbeglod mig og talte ned til mig, og hverken han eller eksaminator kunne forklare, hvorfor de havde dumpet mig. Desuden kom det frem, at det bestemt ikke er eneste gang, den slags er sket, efter jeg fik talt med andre studerende om episoden. Hun kastede sig ud i en større klagesag, og det ene og det andet, og hun skriver... Også desuden skal jeg fra mine mandlige medstuderende høre på, at jeg må have suttet pik på en eller anden, når jeg kommer ud fra en eksamen med et 12-tal. Og hvis jeg er nervøs for en eksamen, bliver jeg opfordret til bare at tage en nedringet bluse på. Hvor normalt er det med sådan en historie her, Ulla Tornemann? Jamen, der er jo et stort og bredt spekter af mange forskellige historier. Det er jo lige fra det, der sker på studiet, til på arbejdspladsen, til seksuelle krænkelser, til når kvinder går på gaden og kan høre, der går nogen bag ved dem og snakker højt om, at de har lyst til at gruppevoldtage hende. Det kan godt være, at dem, der siger det er sjovt. Det kan også være, at dem, der siger det her med, at Sofie har suttet pik for at få den karakter, hun skal have, siger det er sjovt. Men der er bare så mange enslydende oplevelser omkring det her, at det påvirker altså den måde, vi ser hinanden på. Og det er rigtig vigtigt. Og jeg vil lige knytte en kommentar til det der med at være drenge eller piger. Mm. Vi har jo ikke et projekt, der går ud på at gøre alle ens. Tværtimod, så har vi faktisk et projekt, der går ud på at forvandle svaghed til styrke. Det vil sige, at de udfordringer, man møder, den sexisme, man møder, den skal man simpelthen have forandret. Og det er det, jeg synes, vi er i stand til at gøre med det her projekt. Og det er det, vi kan se på alle de medlemmer, der deltager. De går ud og forandrer verden, og det er helt fantastisk. Altså, hvor udbredt er den her hverdagsseksisme her, Irene Manteuffel? Ja, det er det, vi prøver at finde ud af. Det er det, vi synes er sådan et fantastisk godt spørgsmål. Altså, det er enormt mange indlæg, der er kommet, ikke? Det er over 600 kvinder, der har delt deres historier på jeres hjemmeside. Jo, på den åbne hjemmeside. Og så har vi så også inde i vores Facebook-gruppe, som er meget, meget, meget, meget aktiv, og vi har 900 medlemmer. Der har vi måske, altså, vi har flere tusind, og vi ved simpelthen ikke, hvor mange, for vi kan ikke nå at følge med. Det er jo et frivilligt og fuldstændig ulønnet projekt, så vi skal tjene til huslejen ved siden af, og det kræver rigtig meget tid. Så vi har simpelthen ikke fået talt dem. Vi ved bare, at der er nogle tusind, om det er 2.000 eller 8.000 historier, det ved vi simpelthen ikke på vores, i vores Facebook-gruppe. Hvor mange altså er enslydende, kan man sige. På en eller anden måde, så er det sådan, der er forskellige typer af historier, men den der med at gå på gaden, der er der mange, altså, hvor det er den samme type af oplevelse med tilnærmelser, og hvis man så ikke reagerer, eller hvis man siger fra, så kommer der trusler osv. Så vi kan se, at det er rigtig, rigtig udbredt, og der er sådan et mønster i det, og det er det, vi vil afdække, ligesom vi vil lave sådan en arkeologisk udgravning for at se, hvordan ser den her struktur egentlig ud. Og jeg tænker, noget af det, der gør, at den her diskussion nogle gange kan være lidt ubehagelig, det er oplevelsen af paranoia. Nu læste jeg lige den her sms op, som Sofie havde skrevet ind på 42 600 24 7, om at hun mente, hun var blevet dumpet til eksamen, fordi at hun var kvinde. Der tænker jeg, hvordan kan man vide det? Og det må være en enorm ubehagelig følelse. Men omvendt er der også flere, der har skrevet ind, at de føler en paranoia som mand ved, at hvor går grænsen, og hvornår er man sexistisk. Der er også en, der har skrevet ind på jeres hjemmeside. De fleste alders kvinder. Ung mand i 20'erne kalder han sig. På vej hjem fra en bytur går der to kvinder i 40'erne, cirka 5-7 meter foran mig. Jeg kan se, at de ikke er helt trygge ved, at jeg går bag ved dem. Jeg skal jo også samme vej. Det skal lige siges, at vi ikke er de eneste på vejen, men folk er lidt længere væk end der, hvor vi går. Jeg spørger dem så direkte, om de vil have, at jeg går foran dem i stedet for bag ved dem, hvortil de bare svarer ja. Jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg har mørkt hår, at de føler sig utrygge, men jeg gjorde da en god gerning, selvom jeg ikke havde følelsen af, at det var helt fair. Hvad tænker I, når I hører sådan en historie? Altså, jeg tror, det er vigtigt at slå fast her, og det er også en diskussion, der har kørt rigtig meget på de sociale medier, at det er jo ikke alle mænd, der er sådan her. Mænd er ikke født til at krænke kvinder seksuelt, men rigtig mange kvinder, og jeg vil våge at påstå, mere end 80% af alle kvinder i Danmark har oplevet på en eller anden måde at være udsat for sexisme. Og vi kan også se på de forskellige undersøgelser, der er, at hvis man ser statistisk på det, hvem der bliver begået seksuelle krænkelser mod, seksuelle overgreb, sexchikane, så udgør kvinder langt størstedelen af de her parter, der bliver udsat for det. Og derfor er det vigtigt at prøve at italesætte det, og det er også det, vi oplever jo en stor modstand mod det her projekt. Og jeg kan godt forstå, at som mænd, hvis man sidder og læser på den her hjemmeside, kan blive enormt overvældet over alle de historier, der er, og kan synes, man bliver skudt i skoene, at man er krænker, eller at man skal tage sig sammen, eller man skal passe på, hvad man gør. At det må være utrolig svært, men vi er også nødt til at se på, at vi er faktisk i gang med at dokumentere et mønster, som findes her. Og det må vi tage alvorligt, og det må vi få snakket om. Og ja, det går begge veje. Jone Steffensen og Amalie Lyne, nu sidder I og lige om et øjeblik og lytter med til den her samtale. Hvad tænker du, Amalie Lyne? Jeg blev faktisk mærke en ting. Jeg synes, det var lidt interessant i den historie, du læste op fra Sofie, som var studerende på DTU. Ja. At det var jo ligesom, den gik begge veje, fordi hun havde en oplevelse af, at hun havde haft en lille sommerkjole på og havde måske vist lidt hud og sådan noget. Mm. Og derfor var hun blevet dumpet. Men så har hun fået den der kommentar, men hvis du vil have en god karakter, så skal du bare sutte pik eller være nedringet. Ja. Det er jo ligesom det modsatte. Mm. Jeg synes, der er sådan lidt forvirring i det her, og måske er der også nogle ting, der... Som du selv siger, det er jo svært at vide, hvad der er hvad, ikke? Mm. Men som jeg sagde før også, jeg sidder jo ikke her og påstår, at der aldrig foregår noget sexistisk. Selvfølgelig gør der det. Det er måske mere omfanget, vi er lidt uenige om. Og det er jo svært at måle det her, ikke? Irene Manteuffel, du beskæftiger dig med det i det daglige, og som du selv siger, det er en slags arkeologisk undersøgelse, det her. Mm, nu skal vi finde ud af, hvad udbredt det er. Mm. Og hvad så, når vi ved det? Det er jo det. Når vi ved det, så kan man sige, at det vi egentlig er i gang med, det er, at vi laver både dokumentation og samtidig, altså vi er ved at undersøge noget samtidig med, at vi kortlægger omfanget, så finder vi ud af, hvordan det hele ser ud. Fordi der er jo ikke lavet noget forskning på det her område. Der findes jo ikke noget i forvejen, så vi starter sådan fuldstændig fra scratch. Så det er jo en lang vej, vi er på, tror jeg. Og der er stadigvæk mange, der ikke har hørt om vores projekt. Vi håber på, at vi når længere ud, så vi får flere og flere med. Mm. Men det, vi vil på længere sigt, det er jo, at vi vil skabe en kulturændring, simpelthen. Hvilket jeg også synes, vi er i gang med, fordi vi sidder for eksempel og snakker om det her. Der bliver talt om det, og ordet er kendt. Så den kulturændring... Der er kommet bunkevis af sms'er fra folk, som blander sig i debat. Der er flere og flere, der snakker om det, så vi har ligesom fået sat det på dagsordenen. Jon Steffensen, tænker du, at der er brug for en kulturændring og jeg nogle synes, initiativer? Jeg synes, først og fremmest tillykke med prisen. Tak skal du have. Prises mindelegat, det er super sejt, at I fik det. Yeah. Og jeg tror selvfølgelig, at der er behov for det. Det er der ingen tvivl om. Altså det, jeg tror, at sagen lige nu, det er jo, at mænd er lidt taberagtige i det hele taget. Nu ser vi med det ude, der... Man bliver nødt til at tage sig selv med om sager og sådan noget. Men at vi bliver kørt lidt ud på et tidsspor, og vi kan ikke rigtig ventilere det, vi egentlig gerne vil sige. Og så kommer det, hvis det så ikke rigtigt har respons, så kommer det ud i noget aggressivitet på et eller andet tidspunkt. Og det er jo, mandens rolle i dag. Jeg synes, du var lidt inde på det. At vi er lidt kørt ud på tidsspor i hele den her kønsrolle. Kvinderne tager mere og mere over. Mændene fylder mindre og mindre. Og så bliver vi sådan lidt... ved ikke rigtigt, hvordan vi skal komme ud med det, vi gerne vil ud med. Og så kommer det lidt uheldigt ud i noget sexistisk engang imellem. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Jeg ved ikke, om du kan genkende det også, Amalie. Jeg synes nu, det er også langt ud over det, der hedder lidt uheldigt i mange tilfælde. Ja, altså, ja, lad os bruge et andet ord. Der kan du se allerede, hvordan man bliver banket på plads lige med det samme. Jeg synes, du har fuldstændig ret, Jonas. Jeg ser måske også det her i et bredere kønsperspektiv, hvor det ikke kun handler om hverdagssexisme, men også alle mulige andre feministiske emner, eller kønsemner. Og der giver du fuldstændig ret, Jonas, at hvis man kigger på det sådan bredt, så er det jo mænd, der har det svært i øjeblikket. Det vil jeg mene. Det er mænd, der er i bunden af samfundet. Og det er også derfor, jeg har det så svært nogle gange med den her offer. Mænd er i toppen og i bunden af samtidig. Men jeg tror, det var sexismen for alt, og nu bryder jeg igennem, fordi vi nærmer os nyhederne. Og jeg vil sige tak til dig, Ulla Tornemann, og dig, Irene Manteuffel, for I besøgte os i studiet.